دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا دل چوں درود دیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا سداواں کدوں گیا دل چوں درود دیا ساڑ کدوں مکے گا مدینے دے فراق دا ساڑ کدوں مکے مدینے دے فراق دا تیباں ولو ٹھنڈیاں ہواواں کدوں گیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا آقا دیاں پیاریاں سداواں کدوں گیا دل چوں درود دیا ہوے گا شفاواں کدوں گیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا دل چوں درود دیا حاضری حاضری ہوے گی کدوں آقا دی مسیت وچ کیف پریاں روحانی نمازاں کدوں گیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا دل چوں درود دیا سونے دے دربار تے رسائی کدوں ہوے گی سونے دے دربار تے رسائی کدوں ہوے گی روزے دیاں روبرو بہارا کدوں گیا دل چوں درود دیا واجا کدوں گیا آقا دیاں پیاریاں سداواں کدوں گیا دل چوں درود دیا تڑپا تیری یاد اندر رواں تیرے ہجر وچ تڑپا تیری یاد اندر، روا تیرے ہجر وچ، اے ہو جیاں مینوں وی، اے ہو جیاں مینوں وی، اداواں کدوں آن گیاں، دل چوں درداں دیاں واجاں کدوں آن گیاں، آقا دیاں پیاریاں صداواں کدوں آن گیاں، دل چوں درداں دیاں، رب دی درگاہ اندر جیڑیاں قبول ہون، رب دی درگاہ اندر جیڑیاں قبول ہون، لبا تیری آز، لبا تیری آز، او دعاواں کدوں آن گیاں، دل چوں درداں دیاں واجاں کدوں آن گیاں، آقا دیا پیاریاں، آقا دیا پیاریاں، آقا دیا پیاریاں صداواں کدوں آن گیاں، دل چوں درداں